sam išao šamara, prez dinom od pana, iza gačka nastavlja, čas od morda banda. Izdušam da čas predstavlja 200%, Benjamin iz 100 dolara i njakog centa. Ти ме питаш, аз ти отговарям. Ако ще духаш, махни гумата веднага. Но аз знам, че ще има секс, нали? Обичам гимнастичките с големи, нали? Е, беше си добре, лапаш го добре. Знаеш кое, знаеш кога, знаеш къде. Аз си казвам кучко, за теб не ме бе. А тя го прави сякаш, че правим дете. Обичам женките, когато са по две. С готино дупе и да духа добре. Ела с приятелките си при мен в хотела. Клуба и без това е препълнен с клиентела. Чин, Тоника, Моника, Вероника ще свирят тази вечер на моята хармоника. Аз обичам пички, гимнастички, буцвички, да ги мина всички. Аз обичам пички, гимнастички, буцвички, да ги мина всички. Аз обичам пички, пички, хайде всички пички. Ще опа на вашите цвички. Време е за парти, светлина, екшен камера. Ще си направя запис, бегай, питай Памела. Обаче ти си гимнастичка, и го даваме назад. Извини ме, но ти си малко гадна. Ще падна, аз никога не губя. Ще те хвана за циците и ще те надубя. Поредният ласор на Рими, извини ми. Тренер ворът ще се ебе с Бенджамини. Съмни сме скъпа, на мен не се ебе. Някой казва, че греша, не съм дете. Когато искам секс, не казвай не. Утре сутърта, че съм далече, вече зърба. Скъпа ти си пичка, айде моля те, напусти сега самичка. Аз обичам пички, гимнастички, буцвички, да ги мина всички. Аз обичам пички, гимнастички, буцвички, да ги мина всички. Ще представя част от моята банда. Идвам при тебе, суна е работа в ръка. Тая вечер ще те шиба в каза. Отваряй си путката сега, ма веднага. Не мога да изчакам, то дойде вечерта. Създалес ми се, то е баба твърде много. Пуша много и обичам шибаното фабулого. Ти го лапаш, лапаш, усмихваш се леко. Аз ще ти го сложа, сложа на дописа. Ето, ето. Тя беше всички гучи, аз костюм научи. Момчето учи, тя искаше да смучи. Сега ще ти покажа върху тебе, ма. Сега ще го направя, ще го размажа. По цялото ти тяло ще го кажа. Няма съмнение, то е бяло. Палиш цигара, но аз съм надалече. Нямаш огън, че човече. Аз обичам пички, гимнастички, буцвички, да ги мина всички. Аз обичам пички, гимнастички, буцвички, да ги мина всички. Аз обичам пички, гимнастички, буцвички, да ги мина всички. Аз обичам пички, гимнастички, буцвички, да ги мина всички.